Durur şey var. Allah'ım seni ala kılmanı muhabbeti. İşk-i Ehmed çahiye, İşk-i Ehmed çahiye, Hubb-i Medina çahiye. جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے عشق احمد چاہیے زندگی ارموت دونوں ان کے غم میں ہوں بسر زندگی ارموت بسر ایسا مرنا چاہیے اور ایسا جینا چاہیے ایسا مرنا چاہیے اور ایسا جینا چاہیے عشق احمد چاہیے مشک و عنبر کیا خوشبو کے لیے مشک و عنبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے مجھ کو رخسار محمد کا پسینہ چاہیے مجھ کو رخسار محمد کا پسینہ چاہیے عشق احمد چاہیے تیری چاہت میری چاہت میں یہ زاہد فرق ہے تیری چاہت میری چاہت میں یہ زاہد فرق ہے तुझको जन्नत चाहिए, मुझको मदीना चाहिए, तुझको जन्नत चाहिए, मुझको मदीना चाहिए। इश्क़ अहमद चाहिए, है तेरी दरगाह में या रब तमन्नाए रिया, है तेरी दरगाह दफन होने के लिए, खाके मदीना चाहिए, दफन होने के लिए खाके मदीना चाहिए। इश्क़ अहमद चाहिए, हुब्बे मदीना चाहिए, जो उन्हें देखा करे वो चश्मे बिना चाहिए, अहमद चाहिए। जब इश्क सिखाता है आदाबे खुदागाही, जब इश्क सिखाता है आदाबे खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहंशाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहंशाही, अतार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, अतार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही, कुछ हाथ नहीं आता बे ہے سحرگاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ آئینے جوان مردہ حق گوئیوں بے باقی آئینے جوان مردہ حق گوئیوں بے باقی حق گوئیوں بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی